Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օգոստոսի 21-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի ղեկավարությամբ բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի մեկնարկային միջոցառումների շրջանակում մարզումներ են իրականացվել նաև Պաշտպանության բանակի վարչության անձնակազմի ներգրավմամբ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում 2018 թվականին բանակային ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի մեկնարկի հանդիսավոր միջոցառումներից ամենջապես հետո ստորաբաժանումներն անցել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքների կատարմանը։ Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն օգոստոսի 21-ից 24-ը կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա անցկացվել զորամասերի գործավարությունների պետերի մասնագիտական հավաքներ։ Օրերս Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասերում տեղի ունեցան զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություններ։ Ավանդույթի համաձայն դրանք առավել հիշարժան ու հանդիսավոր դարձնելու համար վերջիններս նույնպես կազմակերպվեցին մեր ժողովրդի հավաքական կերպարն արժևորող նվիրյալների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողների մոտ։ Ռազմական կրթությունը շարունակում է մնալ մեր երկրի այն կարևոր բնագավառներից մեկը, որով պայմանավորված է բոլորիս ճակատագիրը։ Դրա ներուղված Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում կազմակերպված հերթական ընդունելության քննությունները։ Լինել ամբասիդ առօրյա ծառայության մեջ և անձնական կյանքում, երազանց տիրապետել զինվորական մասնագիտությանը և ունենալ անհրաժեշտ հրամանատարական որակներ, այսպիսին է Պաշտպանության բանակի զինծառայող կապիտան Աշոտ Մալխասյանը, որին էլ նվիրված է պատիվ ունեմակ նարկը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Մարզումներ Պաշտպանության նախարարության շտաբում։ Բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի մեկնարկային միջոցառումների շրջանակում օգոստոսի 21-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի ղեկավարությամբ համապատասխան պլանային գործընթացներն իրականացվել նաև Պաշտպանության բանակի վարչության անձնակազմի ներգրավմամբ։ Մասնավորապես անցկացվել շարային ստուգատես, որի ընթացքում ստուգվել է զինծառայողների տագնապային ու սպայական պայուսակների պարունակությունը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունն ու դրանց համապատասխանությունը ներկայացող պահանջներին, ինչպես նաև անձնակազմի պարտականությունների իմացության մակարդակը։ Այնուհետև ըստ առանձին ուղղությունների անցկացվել բազմաշտյան շտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքում համապատասխան ուղղությունների պատասխանատունները հանդես են եկել իրավիճակի առկա և հավանական զարգացումների մասին զեկույցներով, սպաները կատարել են մարտավարական տարբեր առաջադրանքներ, խաղարկել մարտական դրվագներ, վերադաս հրամկազմը իրականացրել է ճշգրտումներ վերջիններից մարտական կիրառման պլանների և մարտական խնդիրների վերաբերյալ, ստուգվել է մարզումների մասնակից հրամկազմի գործառութային պարտականությունների իմացությունը, պայմանական մարտական իրադրության գնահատման, վերլուծությունների և հաշակների կատարման և ընդհանրապես շտաբային համալիր աշխատանքների իրականացման առումով։ Մարտավարաշարային պարապմունքներ։ Պաշտպանության բանակում ուսումնական փուլի մեկնարկի հանդիսավոր միջոցառումներից ամենջապես հետո ստորաբաժանումներն անցել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքների կատարմանը։ Ջոկ, դասակ, վաշտ և գումարտակ օղակներում ըստ հերթականության ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների։ Հրամանատարական կազմը դետալ առ դետալ վերահսկել է անձնակազմի գործողությունները և նկատված թերությունները վերացրել տեղում։ Արդյունքում բոլոր զինծառայողները գործողությունները կատարել են ներդաշնակ, հստակ և պահանջված մակարդակով։ Նոր ուսումնական փուլի զինծառայողները պատրաստվել էին նախապես և չհաշված նկատված փոքրիկ թերացումներն ու բացթողումները, նրանք իրենց գործողությունները կատարում էին հստակորեն, քաշ գիտակցելով, որ հարաբերական անդորը ստիպում է լինել առավելագույն զգոն ու պատրաստ։ Այդ իսկ գիտակցումով տղաները վճռականորեն սահմանված հերթականությամբ կատարում էին մարտավարաշարային պարապմունքների բոլոր փուլերը։ Ուսումնական բոլոր գործընթացների զուգահեռ մասնավորապես կարևորվում է նաև ստորաբաժանումների գործողությունների նոր համալրած անձնակազմի ներդաշնակեցման հարցը։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Մեսրոպ Վարդանյանի համոզմամբ նորեկները շարքերը համալրել են անհրաժեշտ պատրաստվածությամբ և մնում է պարզապես ուղղորդել նրանց անհատական իմացությունները կոլեկտիվում առավել արդյունավետ օգտագործելու առումով։ Ուսումնական փուլի մեկնարկային միջոցառումների ավարտին Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերը բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների, ինչի արդյունքում արձանագրվել է, որ Պաշտպանության բանակը մարտունակ է և պատրաստ իրավիճակի ցանկացած զարգացման պայմաններում արագ և օպերատիվ հակազդելու հակառակորդի հավանական գործողություններին։ Մասնագիտական հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն օգոստոսի 21-ից 24-ը կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա անց են կացվել Պաշտպանության բանակի միավորումների և ենթակա զորամասերի գործավարությունների պետերի մասնագիտական հավաքներ։ Ողջունելով ներկաներին, Պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ Կարեն Ղահրամանյանը նման ձևաչափով հավաքները կարևորեց ոլորտի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման, փորձի փոխանակման և նոր գիտելիքների ձեռքբերման տեսանկյունից։ Համաձայն պատրաստության պլանի անցեկացում միավորումների զորամասերի ստորաբաժանումների գործավարության պետերի մասնագիտական հարօրյակ հավաքների հիմնական նպատակն է բարձրացնել գործավարների մասնագիտական պատրաստության աստիճանը, օգնություն ցուցաբերել նամանավան պաշտոնում նորանշանակ ծառայողներին, որպեսզի նրանց ժամանակի ընթացքում կարողանան տիրապետել իրենց ընդունած հարցերը։ Համաձայն դասակցակի պարապետների անցեկացում կանցկացվի ստուգարկներ, մեծ կտրվի ցուցումներ կատյուրովներ թերացողներին, համապատասխան մեթոդական օգնություն և մեր կողմից և զորամասերի անմիջական պետերի կողմից ավելի շատ կարճ ժամանակում կատարելու ենք պատրաստական։ Այնուհետև սահմանված օրակարգի համաձայն փաստաթղթերի հաշվառման, վարման, պահպանման, դրանց օգտագործման առանձնահատկությունների, իրականացող աշխատանքների վերահսկողության և գործավարության առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ դասախոսություններով հանդես եկան ոլորտի պատասխանատունները։ Ավելենք նաև, որ մասնագիտական հավաքների վերջին օրը ամփոփվեցին իրականացված աշխատանքները, կատարվեցին համապատասխան եզրահանգումներ և հետագա անելիքներն առավել նպատակային կազմակերպելու համար տրվեցին անհրաժեշտություններ։ Նորակոչիկների զինորական երթման հանդիսավոր արարողություններ։ Օրերս մարտունի քաղաքում Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ անցկացվեց հանդիսավոր միջոցառում նվիրված գնդապետ Գեգամ Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի նորակոչիկների հանդիսավոր երթմանը։ Ներկաներին ուղղված իր ելույթում զորամասի հրամանատարը հիշարժան օրվա կապակցությամբ շնորհավորելով նորակոչիկներին նշեց, որ զինվորական երթումը սրբազան պարտք է ամեն հայորդու համար, իսկ երթման խորհրդանշական վայրը ավելի կամրապնդի նրանց հայրենիս իրական ոգին և կնպաստի նրանց հետագա ծառայության ընթացքին։ Զորամասի հրամանատարը զինծառայողներին և նրանց հարազատներին ներկայացրեց նաև զորամասի կազմավորման պատմությունն ու անցած մարտական ուղին, նշելով, որ զորամասի մարտիկները Արցախյան գոյամարտի տարիներին ակտիվորեն մասնակցել են բազմաթիվ մարտական գործողությունների, աչքի ընկել իրենց խիզախությամբ ու նվիրվածությամբ։ Իսկ այսօր զորամասը համալրում է հայրենասեր, խիզախ և իր նախորդների ավանդույթներին հավատարիմ երիտասարդներով։ Հանդիսավոր երթման առողջությանը ելույթ ունեցան նաև բարձրաստիճան զինվորականները, նորակոչիկներն ու նրանց հարազատները։ Բարձր գնահատելով հայրենիքի պաշտպանության գործում զինված ուժերի հայրենանվեր առաքելությունը, նորակոչիկ զինծառայողները վստահեցրին, որ եկել է շարունակելու ավագ սերնդի սրբազան գործը և պատրաստ են ամեն գնով պաշտպանել հայրենիքը։ Ինչպես ցանկացած հայ տղամարդու, այնպես էլ ինձ համար հայրենիքին ծառայելը մեծ պատիվ է։ Այս հիշարժան օրը հանդիսավոր պայմաններում մեր հրամանատարների, ծնողների ու հարազատների ներկայությամբ երթվեցին ծառայել հայրենիքին ու հայ ժողովրդին։ Համոզված եմ, բոլորս էլ հավատարմորեն ու նվիրվածությամբ եք կատարելու մեր պարտքը, պետության ու մեր ազգի առջև, հպարտորեն ասաց շարքային Սերյոժա Աջամյանը, իսկ նրանց հարազատները որդիներին մաղթեցին անփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ հարազատ օջախներ։ Նորակոչիկները Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի իրենց հրամանատարների և ծնողների առջև երթվեցին ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, ամենացորդ նվիրումով և հպարտությամբ, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ անելու են պետական սահմանի իրենց հարազատների ու ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Օրերս Շուշիի Ներսո Ստեփանյանի անվան պուրակը նույնպես բազմամարդ էր։ Տոնական մթնոլորտում մեկնարկեց գնդապետ Արտյոմ Ենգիբարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի նորակոչիկների երթման արարողությունը, որն արժևորում է յուրաքանչյուր զինծառայողի համար և թերևս ամենակարևոր ու պատասխանատու իրադարձություններից է։ Նորակոչիկները զորամասի հրամանատարության, շրջանի ղեկավարության, ծնողների ու հարազատների ներկայությամբ հանդիսավոր պայմաններում երթվել են ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին և շարունակել իրենց պատպերի հայրերի ու ավագ եղբայրների սրբազան գործը։ Շնորհավորելով օրվա գլխավոր հերոսներին ու նրանց հարազատներին, զորամասի հրամանատար գնդապետ Արտյոմ Ենգիբարյանը վստահեցրել է, որ զինակոչիկները ապահով ձեռքերում են, գտնվում են փորձառու ու հմուտ սպայակազմի մշտական ուշադրության ներքո, ինչի շնորհի վերջիններս ունեն արդեն բավականին փորձ ու ուշադրություններ և լիարժեք պատրաստ են լծվելու հայրենիքի պաշտպանության առաքելությանը։ Համահավաք ստորաբաժանման հրամանատարի խոսքով նորակոչիկները պաշտպանության բանակի շարքերը համալրել են արդեն իսկ գաղափարապես հասուն եւ ֆիզիկապես պատրաստ, ինչն ուսուցման գործընթացն էլ ավելի է հեշտացրել։ Օրն արժևորվում է նաեւ ծնողների ու հարազատների համար, ովքեր իրենց որդիներին բանակ ճանապարհելուց հաշված օրեր անց տեսնում են հասուն ու առնական կեցվածքով հայրենիքի պաշտպանների, ովքեր նույնիսկ կարոտի զգացումն արտահայտելուց են զգում։ Ծնողների համար սա նաև հիանալի հնարավորություն է զորամասի հրամանատարության հետ ծանոթանալու, շփվելու, ինչու՞ չէ նաև ստանալու բոլոր մտահոգող հարցերի պատասխանները։ Երթման առողջության ավարտին պատիվ ունեմ ծրագրով ներկայացել է զորամասի հրամանատարը։ Միտինգի ավարտին զինծառայողներին տրվել են արձակման թերթիկներ եւ հնարավորություն ընտանիքի անդամների հետ շփվելու, տպավորություններով կիսվելու եւ կարոտն առնելու, ինչից հետո անշուտ վերջիններս ավելի ոգևորված կշարունակեն զինվորական ծառայությունը։ Նախընտրելով ռազմամարզական կրթությունը։ Պատերազմական սպառնալիքի տակ օրեցոր զարգացող ու շերացող Արցախում հասակ առնող սերունդը գիտակցումով եւ ըմբռնումով է մտնում իր մասնագիտական ընտրությանը։ Պահի եւ ժամանակի թելադրանքով ռազմական կրթությունը շարունակում է մնալ այն կարևոր բնագավառներից մեկը, որը պայմանավորված է մեր բոլորիս եւ հայերենի ճակատագիրը։ Եվ մինչեւ տարեցների շրջանում քննարկում էր բանակում աղջիկների ծառայել չծառայելու հարցը, նոր սերունդի իքական սերի ներկայացուցիչները իրենք իրենց սեփական կամքով հաստատակամությամբ վճռականությամբ փոխեցին նախկինում մեր հասարակության մեջ եղած կարծրատիպը, մասնագիտության ընտրության հարցում նախընտրելով իրենց կյանքը հետագայում կապել հայրենիքի պաշտպանության հետ։ Օրեն Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվարյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում հերթական ընդունելության քննություններն էին։ Ռազմամարզական վարժարանում ուսանելու ցանկություն են հայտնել Արցախի Հանրապետության համարյա բոլոր շրջաններից հիմնական դպրոցն ավարտած շուրջ 4 տասնյակից ավելի շրջանավարտներ։ Աղջիկներից ընդունելության հայտ է ներկայացրել միայն մեկը՝ Ազնիվ Հակոբյանը, ով ոչ միայն իրեն հետագայում տեսնում է զինվորական ուսադիրներով, այլ նաև ձգտում է դառնալ դիպուկահար։ Մասնագիտության ընտրության հարցում նա երևի ունի սեփական պատճառները, որոնց մասին խոսել չցանկացավ, սակայն երևույթն ինքնին վկայում է այն մասին, որ այսօր աղջիկների հայրենիքի պաշտպանության հարցում տղաներից փորձում են ոչնչով հետ չմնալ։ Մեր իրականությունն այստեղ ապրողներից պարզապես այլ ընտրանք չի թողնում։ Մանդատային հանձնաժողովի նախագահն էր պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստության բաժնի պետ գնդապետ Սուրեն Սուրենյանը, ով ընդհանուր առմամբ գոհ էր այս տարվա դիմորդների պատրաստակամությունից։ Դա թերևս պայմանավորված էր նրանով, որ նրանց մեջ չկար որևէ մեկը, որը ցանկություն չունենար կրթությունը հետագայում շարունակել ռազմական բարձրագույն հաստատություններում և սպայական ուսադիրներով ծառայել պաշտպանության բանակում։ Իսկ ռազմամարզական վարժարանի պետ, փոխգնդապետ Վարամ Հակոբյանն էլ տարիների փորձառությունից ելնելով համոզված էր, որ այս պատանիները ֆիզիկական պատրաստվածությամբ ու ռազմարվեստի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով հետ չեն մնում նախորդներից, եւ ի տարբերություն հետպատերազմյան մի քանի տարիների ներկայիս սերունդն ավելի բանիմաց է։ Լավ է տիրապետում նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացին ու նրա դրույթներին, շարային պատրաստությանը, ռազմական տեղագրության ու համազորային կանանադրության հիմունքներին։ Հիմունքներ, որոնց ուսումնասիրությամբ պատանիները ձեռք են բերում ռազմական տեսական գիտելիքներ ու գործնական հմտություններ, որոնք նրանց մոտ ձևավորում են կամային բարձր հատկանիշներ, նպաստելով նաև համարձակության և տոկունության զարգացմանը։ Մանդատային հանձնաժողովի որոշումից հետո ռազմամարզական վարժարան ընդունված պատանիների համար սկսում է կյանքի մի նոր փուլ՝ պատվաբեր ու նվիրական։ Պատիվ ունեմ լինել ամբասիր ծառայության ընթացքում եւ անձնական կյանքում, գերազանց տիրապետել զինվորական մասնագիտությանը, ունենալ հրամանատարական անհրաժեշտ որակներ եւ մանկավարժական ունակություններ, ենթականների համար լինել ոչ միայն ղեկավար ու վերադաս, այլ նաեւ ավագ ընկերու խորհրդատու, ուսուցիչ, դաստիարակ եւ հոգեբան։ Այսպիսինն է պաշտպանության բանակի առանձին տանկային բրիգադներից մեկում 2012 թվականից ծառայող գումարտակի շտաբի պետ կապիտան Աշոտ Մալխասյանը։ Երիտասարդ հրամանատարը ապրում է ռեստորաբաժանման կյանքով, ոգեշնչում ու հպարտանում յուրաքանչյուր ենթակայի ձեռքբերումներով օգնում վերջիների դժվար պահերին։ Տանկն ու տանկի հետ կապված ամեն ինչ Աշոտի տարերքն է։ Երեք անգամ մասնակցելով տանկային երկամարտի միջազգային մրցումներին արձանագրել է տպավորիչ արդյունքներ։ Հատկապես մեծ հպարտությամբ է խոսում 2014 թվականի մրցումների մասին, որտեղ Հանրապետության զինված ուժերը ներկայացնող հավաքական թիմը զբաղեցրել է երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Սակայն իր և ենթականների կարևորագույն խնդիրը կապիտան Մալխասյանը համարում է մշտական մարտական պատրաստականությունը։ Հանրապետության զինված ուժերում առաջին երկրորդ կարգի տանկիստի կոչում վաստակած հրամանատարը ունի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված որոշակի ափսոսանք։ Գտնվելով սպասողական ու կենտրոնացման շրջաններում, զորամասին բաղ չի վիճակվել անմիջական մասնակցություն ունենալ մարտական գործողություններին։ Սակայն գումարտակի շտաբի պետը վստահ է, նման հնարավորություն ձեռվելու դեպքում Տանկային բրիգադի ազնակազմերը լիովին կարդարացնեն իրենց հետ կապված բոլոր ակնկալիքները։ Կապիտան Աշոտ Մալխասյանն ունի իր յուրահատուկ պատկերացումները զինվորական ծառայության, սպայի կերպարի, ենթականների հանդեպ վերաբերմունքի վերաբերյալ և ընդգծված ու կողմնակալ մոտեցումներ տանկի և հրասարակ զրահատանկային զորքերի մասին։ Այս ամենը նրա համար մեկ ընդհանուր ամբողջության կարևորագույն բաղկացուցիչներն են, առանց որևէ մեկի հնարավոր չէր լինի խոսել մարտական ու ծառայողական ձեռքբերումներից։ Այսպիսինն է Պաշտպանության բանակի բազմաթիվ զինծառայողներից մեկի, կապիտան Աշոտ Մալխասյան մարդու և զինվորականի հակիրճ նկարագիրն ու վերաբերմունքը զինծառայության ու սեփական պարտականությունների նկատմամբ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։